ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के प्रथम पाद की चर्चा कल से प्रारंभ हुई है। भाष्यकार भगवान भाष्य में द्वितीय अध्याय के साथ तृतीय अध्याय के संबंध को बताने के लिए प्रथम द्वितीय अध्याय में उक्त अर्थ का संक्षेप में व्रत कथन किए और फिर तृतीय अध्याय के द्वारा उक्त जो अर्थ है कहा जाना है, तृतीय अध्याय के द्वारा जिस अर्थ का प्रतिपादन किया जाना है उसका संक्षेप में कथन कर रहे हैं। तो द्वितीय अध्याय में वेदांत समन्वय के समन्वय का स्मृत्यादि के साथ विरोध परिहार किया और तृतीय अध्याय में जब ये निश्चित हुआ कि उपनिषद प्रतिपाद्य अद्वैत वेद प्रमाण से निश्चित है तो प्रामाणिक अद्वैत बोध के ज्ञान की साधनों की चर्चा करने के लिए तृतीय अध्याय प्रारंभ हो रहा है और तृतीय अध्याय में भी जो अवांतर चार पाद हैं उनमें से प्रथम पाद में अद्वैत बोध के उपाय के रूप में बताया जा रहा है वैराग्य को और वैराग्य के लिए बताया जा रहा है कर्म फलभूत जो संसार है उसमें वैदिक सकाम कर्म का फल स्वर्गादि जो इष्टापूर्त करने से प्राप्त होता है आवागमन से रहित नहीं है अपितु इष्टापूर्त कारी का भी आवागमन होता है सूत्र और आवागमन के समय फिर किस किस प्रकार से उसे गुजरना होता है इन सब का प्रतिपादन कर्मफल मात्र से विरक्ति के लिए किया जा रहा है और जो द्वितीय पाद है साधन अध्याय का उसमें अद्वैत बोध का साक्षात साधन जो तत्वमस्यादि महावाक्य उसमें प्रयुक्त तत्पदार्थ और त्वम पदार्थ का शोधन किया जा रहा है। त्वम पदार्थ शोधन के लिए त्वम पदार्थ की परस्पर व्यावर्त्यमान जो जागृत आदि अवस्थाएं हैं उनका वर्णन किया जा रहा है और उन जागृत आदि अवस्थाएं जो एक दूसरे से विलक्षण हैं उनसे अन्वित होने वाला उन अवस्थाओं परस्पर व्यावर्त्यमान अवस्थाओं से अन्वित होने वाला अवस्थी जीव इन सभी अवस्थाओं से विलक्षण है वह साक्षी रूप है। इस प्रकार ये त्वमर्थ शोधन एवं तदर्थ शोधन किया जा रहा है द्वितीय पाद के द्वारा और तृतीय पाद में वाक्यार्थ ज्ञान यानी अद्वैत ज्ञान तथा अद्वैत ज्ञान उपयोगी सगुण ब्रह्म विद्याएं उनका विचार है गुणोपसंहार पाद। और चतुर्थ जो पाद है उसका प्रतिपाद्य विषय साधन अध्याय के चतुर्थ पाद का प्रतिपाद्य विषय भाष्यकार भगवान बता रहे हैं सम्यक दर्शनात् पुरुषार्थ सिद्धि इत्यादि से। इसका अवतरण है टीका में चतुर्थ पादार्थम आह सम्यक दर्शनात् इति। साधन अध्याय के तीन पादों के द्वारा प्रतिपादयिष्यमान अर्थ को संक्षेप में बता करके भाष्कर भगवान चतुर्थ पाद के द्वारा जिस अर्थ का विस्तार से प्रतिपादन होना है उसका संक्षेप में सम्यक दर्शनात् इत्यादि से कथन कर रहे हैं। ये चतुर्थ पादार्थम आह इससे टीकाकार ने कहा तो भाष्य में है सम्यक दर्शनात् पुरुषार्थ सिद्धि। सम्यक दर्शन से पुरुषार्थ का निश्चय होता है। सम्यक दर्शनात् पुरुषार्थ सिद्धि। पुरुषार्थ है ब्रह्मबोध, एक पुरुषार्थ है मुक्ति चतुर्थ पुरुषार्थ, और वह सम्यक दर्शन शब्दित अद्वैत ज्ञान से होता है। अहम् ब्रह्मास्मि इत्याकारक ब्रह्म विद्या सम्यक दर्शन है और उससे पुरुषार्थ यानी समूल अध्यास की निवृत्ति रूप मोक्ष संपन्न होता है, प्राप्त होता है। सिद्धि शब्द यहाँ प्राप्ति अर्थ में है, पुरुषार्थ सिद्धि यानी पुरुषार्थ की प्राप्ति। ज्ञानादेव तु कैवल्यम श्रुति कहती है। यह बात चतुर्थ पाद में बताई जाएगी कि सम्यक ज्ञान से ही मोक्ष होता है और मोक्ष के साधन भूत सम्यक ज्ञान के उपाय जो हैं उनके भी प्रकार बताए जाएंगे चतुर्थ पाद में। सम्यक ज्ञान के बहिरंग अंतरंग साधनों की चर्चा की जाएगी। इसलिए कहा जा रहा है कि सम्यक दर्शन उपाय विधि प्रभेदो, मुक्ति फल अनियमश्च इति एतत् अर्थजातम् तृतीये अध्याये निरूपयिष्यते प्रसंगागतञ्च किमपि अन्यत्। तो सम्यक दर्शन उपाय विधि प्रभेद, इसमें सम्यक दर्शन उपाय का अर्थ करते हैं टीकाकार कि सम्यक दर्शनोपायाः संन्यासादय, ज्ञान के बहिरंग साधन तो हैं कर्मादि और अंतरंग साधन संन्यासादि। इसको भी बताया जाएगा विधि प्रभेद यानी अंतरंग बहिरंग साधनों का विचार होगा। और मुक्ति फलानियमश्च चौथे पाद में जो मुक्ति फल अनियम रूप एक अर्थ बताया जाएगा, तो मुक्ति फलानियम का क्या अर्थ है? तो टीकाकार मुक्ति फलानियमश्च का अर्थ कर रहे हैं कि सम्यक ज्ञान का फल भूता जो मुक्ति, वह जैसे अनुष्ठेय साधन कर्म तथा मानस क्रियात्मक उपासना. अब उनका लौकिक फल स्वर्ग तथा ब्रह्मलोक जैसा सातिशय होता है वैसा सम्यक दर्शन का फल मोक्ष सातिशय नहीं है, ये चतुर्थ पाद में बताया जाएगा. वो एक रूपा मोक्ष है मुक्ति. सम्यक ज्ञान का फल चाहे वह मनुष्यों को सम्यक ज्ञान हो जाए या हिरण्यगर्भ को सम्यक ज्ञान हो जाए, वह सम्यक ज्ञान भी एक रस है. ज्ञान का भेद तो विषय भेद से होता है. ज्ञान में तारतम्य विषय के तारतम्य से आता है. तो सम्यक ज्ञान का विषय जो ब्रह्म है वह निरुपाधिक ब्रह्म एक रस है, वो निर्विकार चेतन रूप है. और वो निर्विकार चेतन ब्रह्म मैं हूं ऐसा अनुभव चाहे हिरण्यगर्भ को हो चाहे साधक मनुष्य को हो, इन दोनों में विषय एक ही निर्विकार चिद्रूप ब्रह्म होने से दोनों के ज्ञान में कोई अंतर नहीं होगा. और उस ज्ञान का फलभूत जो अध्यास की निवृत्ति है, तो जैसे हिरण्यगर्भ का अनात्मा मात्र से आत्माभिमान रूपी भ्रांति आभानापादक आवरण सहित निवृत्त होती है, बाधित हो जाती है, ऐसे ही मनुष्य को भी अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक ज्ञान हो जाए तो भ्रांति की निवृत्ति एक जैसी होगी, उसमें कोई सातिशयता नहीं होगी. यह बात मुक्ति फला नियमश्च इसके द्वारा बताई जा रही है. इसे टीकाकार कह रहे हैं कि मुक्ति रूप फलस्य, वो जो मुक्ति फला नियम, इसमें जो मुक्ति फल है इसमें कर्मधारय समास है. तो फल तो दो प्रकार का है, भोग भुक्ति और मुक्ति, भोग और मोक्ष. तो उसमें से केवल फल कहेंगे तो भुक्ति भी आएगी मुक्ति भी आएगी, इसलिए मुक्ति फल कहने से भुक्ति का व्यावर्तन हो जाएगा. भुक्ति है संसार अंतपाती लौकिक फल, वो तो तारतम्यग्रस्त है. हाँ, उसमें न्यूनाधिक्य है. लेकिन मुक्ति रूपी जो फल है उसमें अनियम है, का मतलब तारतम्य नहीं है, उत्कर्ष अपकर्ष नहीं है. ब्रह्मलोक के नागरिक को अहम ब्रह्मास्मि बोध हो जाए, वहाँ कोई मुक्त हो जाए तो उसकी मुक्ति कुछ विशेष होगी. और मृत्यु लोक में मानव शरीर में अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार प्राप्त करके कोई मुक्त हो जाए तो उसकी मुक्ति कुछ अलग प्रकार की होगी, ऐसी बात नहीं है. ये यहाँ पर कह रहे हैं कि मुक्ति रूप फलस्य स्वर्गवत तारतम्य नियमाभाव. अनियम का अर्थ है नियमाभाव. अब किसके नियम का अभाव? तो तारतम्य के नियम का अभाव. तो जैसे लौकिक फल में तारतम्य होता है, ऐसा मुक्ति रूपी फल में वो तारतम्य नहीं है, तारतम्य से रहित है. यह बात चतुर्थ पाद में बताई जाएगी. तो इति येतम अर्थ जातम, ये सारे विषय वैराग्य से लेकर के मुक्ति फला नियमश्च यहाँ तक के चार पादों के द्वारा यानी तृतीय अध्याय के द्वारा बताए जाएंगे. इसलिए इति एतत् अर्थ जातम तृतीय अध्याये निरूपयिष्यते, तीसरे अध्याय में निरूपण किया जाएगा. और प्रसंगागतंच किमपि अन्यत, और प्रसंग से प्राप्त अन्य भी कुछ बातें तीसरे अध्याय में बताई जाएगी। तो प्रसंगागत क्या चीज है, तो वो कह रहे हैं प्रसंगागतम देहात्म दूषणम। तो देह में आत्मत्व बुद्धि, देह को ही आत्मा मानना, चार वाक आदि जो मत है इनमें दोष, देहात्म दोष, ये प्रसंगागत बातें हैं। और अब इस प्रकार अध्याय का विषय बता दिया गया, तो तृतीय अध्याय का विषय भी अवगत हुआ, चतुर्थ अध्याय द्वितीय अध्याय का भी विषय अवगत हुआ, तो उन विषयों में आपस में हेतु हेतुमत भाव संबंध है, तो अध्याय का भी विषय द्वारा हेतु हेतुमत भाव संबंध होगा। और तृतीय अध्याय के प्रथम पाद तथा द्वितीय अध्याय के चतुर्थ पाद का भी आपस में हेतु हेतुमत भाव संबंध होगा, ये सब बातें बता दी गई। अब जो प्रथम पाद का प्रथम अधिकरण है, इस प्रथम अधिकरण का विषय बताया जा रहा है। तत्र प्रथमे तावत् पादे इत्यादि से, तो तत्र प्रथमे तावत् पादे पंचाग्नि विद्याम आश्रित्य संसार गति प्रभेद प्रदर्श्यते वैराग्य हेतु। तो इस प्रकार तीसरे अध्याय में चारों पादों के अवांतर अलग अलग विषय निश्चित होने पर जो प्रथम पाद है उसमें संसार गति प्रभेद को बताया जा रहा है, संसार की गति को बताया जा रहा है, गमनागमन का वर्णन हो रहा है। क्यों किया जा रहा है, तो कहते वैराग्य है, तो वैराग्य के लिए। तस्मात् जुगुप्सेत इति च अन्ते श्रवणात्। तो तस्मात् जुगुप्सेत, ये जो श्रुति वाक्य है ये आता है पंचाग्नि विद्या के अंत में, और वहां कहा गया कि तस्मात् का मतलब कर्मफल मात्र गमनागमन से युक्त होने से, गत्यागत्यादि से युक्त होने से, और फिर इष्टापूर्तकारी का स्वर्ग लोक से मृत्यु लोक में आगमन होता है, तो अन्न भाव को प्राप्त करने के बाद वहां से निर्गमन अत्यंत कठिन होने से भी विवेकी मनुष्य को चाहिए ऐसे गमनागमन से युक्त कर्मफल मात्र से घृणा करें, विजुगुप्सा करें। विजुगुप्सा कहते हैं घृणा को, वैराग्य को, निर्वेद को प्राप्त हो जाए। ये जो अंतिम वाक्य शेष हैं उससे ये निकलता है कि गमनागमन का जो वर्णन किया जा रहा है वह संसार गति प्रभेद का जो वर्णन किया जा रहा है वो वैराग्य के लिए है। इस वाक्य में जो पंचाग्नि विद्याम आश्रित्य इत्यादि में पंचाग्नि विद्या शब्द आया ना, उसका अर्थ करते हैं टीकाकार। पंचाग्नि विद्या क्या है तो कहते हैं पंचसु द्यु पर्जन्य पृथ्वी पुरुष योषित सु अग्नि योषित सु अग्नित्व ध्यानम पंचाग्नि विद्या। कहते पांच स्थानों में आह्वनीय अग्नित्व का चिंतन पंचाग्नि विद्या कही जाती है। वे पांच स्थान कौन से हैं जहां पर आह्वनीय अग्नित्व का चिंतन किया जाता है, ध्यान किया जाता है? तो वे पांच स्थान बताएं। द्यूलोक एक प्रथम स्थान, द्यूलोक है स्वर्गलोक, इष्टापूर्त कारी अपने अनुष्ठित इष्ट और पूर्त का फल जिस लोक में जाकर के भोगते हैं, जहां पर सोम शब्दित देवता शरीर उन्हें प्राप्त होता है, वह चंद्रलोक कहो, द्यूलोक कहो, स्वर्गलोक कहो, उस वो है प्रथम एक पांच अग्नियों में से अग्नित्व ध्यान का आलंबन उसमें किया, अग्नित्व का चिंतन किया जाता है। दूसरा है पर्जन्य, तीसरा है पृथ्वीलोक, चौथा है पुरुष और पांचवा है योषित। इन पांच पदार्थों में अग्नित्व के ध्यान को कहा जाता है पंचाग्नि विद्या। तस्मात् जुगुप्सेत, ये जो श्रुति है इसका अर्थ कर रहे हैं टीकाकार। तस्मात् शब्द के द्वारा अपेक्षित यस्मात् का अध्याय करते हुए कि यस्मात् कर्मणा गत्या गति रूपो अनर्थ, तस्मात् कर्म फले जुगुप्साम घृणाम विरक्तिम कुर्वीत इति पंचाग्नि विद्योपसंहारे श्रवणात् वैराग्यार्थम प्रदर्श्यते इति अन्वय। तो जिस कारण से कर्म से गमनागमन रूप अनर्थ ही प्राप्त होता है, इष्ट पूर्तादि शास्त्र प्रतिपादित कर्म से भी गमनागमन रूपी अनर्थ को रोका नहीं जा सकता, जिस कारण से उस कारण से विवेकी तत्व जिज्ञासु कर्मफले जुगुप्साम कुर्वीत, तो कर्मफल विषयक जुगुप्सा करें यानी घृणा करे, अर्थात कर्मफल में विरक्त हो जाए, वैराग्यम विरक्तिम कुर्वीत। ये बात तस्मात् जुगुप्सेत इस पंचाग्नि विद्या के उपसंहार वाक्य में बताई गई है, इसलिए वैराग्यार्थम प्रदर्शते, ये वैराग्य के लिए पंचाग्नि विद्या को आश्रय करके संसार गति प्रभेद को वैराग्य के लिए बताया जा रहा है, ऐसा अन्वय करना। आगे हैं जीवो मुख्य प्राण सचिव इत्यादि का अवतरण टीका में। शास्त्रादि सूत्रे यानी पहले तो यानी जीव इत्यादि का अवतरण बाद में लिखते हैं, पहले थोड़ी एक शंका का उत्थापन करके समाधान किया जा रहा है टीका में इस वाक्य के द्वारा। पुनरुक्ति की शंका होती है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। इस सूत्र में जो प्रथम पद है अथ, ये साधन चतुष्टय के संपत्ति को बताता है, प्राप्ति को कहता है। तो साधन चतुष्टय संपन्न हो करके वेदांत विचार करें, तो साधन चतुष्टय में द्वितीय साधन वैराग्य ही तो है। तो उस वैराग्य को, चारों साधनों को अथातो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्रस्थ अथ शब्द बता रहा है, तो उसमें फिर वैराग्य संपन्न होकर के वेदांत विचार करें, ये तो शास्त्र में जो प्रथम सूत्र है, शास्त्र है पूरा ब्रह्म सूत्र, उसमें जो प्रथम सूत्र और प्रथम सूत्र का जो प्रथम पद है अथ, इसी के द्वारा वैराग्य चारों साधनों का प्रतिपादन हुआ तो वैराग्य भी आ गया। और फिर तीसरे अध्याय के एक पाद के द्वारा भी वैराग्य का प्रतिपादन कर रहे हैं। तो अथातो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र के द्वारा प्रतिपादित वैराग्य हो गया, और फिर उसी वैराग्य का यदि एक पाद के द्वारा प्रतिपादन होगा तो पुनरुक्ति दोष होगा। एक ही अर्थ को शुरू में भी कहा, फिर अभी एक पाद से कहा जा रहा है, तो पुनरुक्ति है। इस प्रकार पुनरुक्ति की आशंका किसी को हुई, इस आशंका का निराकरण करने के लिए टीकाकार ने बीच में ये वाक्य लिखा है। शास्त्रादि सूत्रे नित्यानित्य विवेक कृतम वैराग्यम उक्तम इह तद्दार्ढ्याय गत्यागति क्लेश भावना कृतम तद उच्यते इति अपौनरुक्त्यम। कहते हैं शास्त्र के प्रथम सूत्र में, शास्त्रादि सूत्रे यानी अथातो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र में जो अथ शब्द के द्वारा वैराग्य बताया गया है, वह नित्यानित्य वस्तु विवेक जन्य वैराग्य को बताया गया है। और जो तृतीय पाद, तृतीय अध्याय के तृतीय प्रथम पाद के द्वारा वैराग्य बताया जा रहा है, वह जो क्लेश का की भावना है, चिंतन है कर्मफल में, कर्मफल की प्राप्ति क्लेश युक्त है, तो कर्मफल को प्राप्त करने के लिए होने वाला जो क्लेश है, उस क्लेश के चिंतन से भी उस कर्मफल से वैराग्य दृढ़ हो जाए, ये किया जा रहा है। तो विवेकज वैराग्य की दृढ़ता के लिए क्लेश की भावना कर्मफल में की जा रही है। ये दोनों में अवांतर भेद होने से अपौनरुक्ते हैं, पुनरुक्ति नामक दोष नहीं है। ये यहां पर कहा कि शास्त्रादि सूत्रे नित्यानित्य वस्तु विवेक कृतम वैराग्य मुक्तम, और इह यानि अस्मिन पादे तीसरे अध्याय के प्रथम पाद में तद्दार्ढ्याय नित्यानित्य वस्तु विवेकज वैराग्य की दृढ़ता के लिए गत्यागति क्लेश भावना कृतम तद उच्यते यानि वैराग्यम उच्यते इति अपौनरुक्त्यम। तो विवेक की न्यूनता जिसके होती है वो वैराग्य में भी, वशिकार वैराग्य जिसका है वशिकार संज्ञक वैराग्य जिसका है उसके लिए जरूरत नहीं है, जो मंद अधिकारी हैं उनके विवेक में न्यूनता होती है, तो विवेक की न्यूनता के कारण वैराग्य में भी शिथिलता आ जाती है। उस वैराग्य शिथिल वैराग्य जिनका पड़ रहा है उन्हें कर्म फल में गत्यागत्यादि क्लेश की भावना करने से दृढ़ता आ जाती है वैराग्य में। इसलिए कहा गत्यागति क्लेश भावना कृतम तदुच्यते, यानी वैराग्यम उच्यते इति अपौनरुक्त्यम। अब अधिकरण का जो विषय है उसे बताया जा रहा है, प्रथम अधिकरण का विषय जीवो मुख्य प्राण सचिव इत्यादि से। इसकी अवतरण टीका है अधिकरण विषयम आह जीव इति। भाष्कर भगवान तदंतर प्रतिपत्ति अधिकरण के विषय को बताते हैं। जीवो मुख्य प्राण सचिव सेन्द्रिय स मनस्को अविद्या कर्म पूर्व प्रज्ञा परिग्रह पूर्वदेहम विहाय देहांतरम प्रतिपाद्य देहांतरम प्रतिपद्यते इति एतत् अवगतम्। तो ये कहते हैं कि जीवो मुख्य प्राण सचिव तो प्रतिपद्यते के साथ कर्ता के रूप में, देहांतरम प्रतिपद्यते के साथ कर्ता के रूप में जीव का अन्वय करना, जीवो देहांतरम प्रतिपद्यते पूर्व देहम विहाय देहांतरम प्रतिपद्यते जीव। तो पूर्व शरीर को छोड़ करके देहांतर को धारण करता है जीव, उस समय अकेला ही जाता है या उसके साथ इस शरीर से उसके सहयोगी जाते हैं? तो कहते हैं अकेला नहीं, उसके सहयोगी भी होते हैं। उसमें मुख्य सहयोगी हैं, मुख्य सचिव हैं प्राण। तो जीवो मुख्य प्राण सचिव, मुख्य प्राण जो प्राण अपान व्यान उदान समान ये पंच वृत्त्यात्मक प्राण है उसे मुख्य प्राण कहते हैं, और वो इसका सचिव है। पूर्व शरीर को छोड़ करके देहांतर को प्राप्त करने के लिए जाने वाला जो जीव उसका सचिव है मुख्य प्राण। और ये दो ही नहीं जाते साथ में, यहाँ जिन चक्षुरादि इंद्रियों की सहायता से रूपादि का ग्रहण करते हैं, करता है ये जीव, उन उपभोग के करण स्थानीय इंद्रियों को भी साथ में ले जाता है। इसलिए सेन्द्रिय इंद्रिय सहित जीव देहांतर को प्राप्त करता है पूर्व शरीर छोड़ करके। मनस षष्ठानि इंद्रियानि प्रकृति स्थानि कर्षति, ओ शरीरम यद वाप्नोति यच्चाप्युक्रामतीश्वर गृहीत्वेतानि संयाति, इनको साथ में लेकर के जाता है। और बाह्य कर्मेंद्रिया ज्ञानेंद्रिया तथा अंतर जो मन है इंद्रिय, तो समनस्क मन सहित जाता है। अविद्या कर्म पूर्व प्रज्ञा परिग्रह, तो मन हुआ, इंद्रिय हुई और प्राण हुए, ये तो जाते ही हैं। इनसे अतिरिक्त अविद्या और कर्म और पूर्व प्रज्ञा, यहां विद्या ऐसा भी निकालते हैं, तम विद्या कर्मणि समन्वा रभेते पूर्व प्रज्ञा च। ये जो बृहदारण्यक श्रुति है ना, वहां विद्या शब्द है और विद्या शब्द से लेना होता है चिंतन, स्वाभाविक तथा शास्त्रीय, जो उसका जीवन भर का चिंतन है, मानस कर्म। और कर्म, वो कर्म हुआ शारीरिक वाचिक शास्त्रीय अशास्त्रीय, और पूर्व प्रज्ञा शब्द से संस्कार, संस्कार भी साथ में जाता है, जो उद्भूत अनुद्भूत दो प्रकार के होते हैं। उद्भूत संस्कार बन जाती है, पूर्व प्रज्ञा बन जाती है स्वभाव प्रकृति, और अनुद्भूत जो पूर्व प्रज्ञा है वो वैसी रहती है संचित के तरह। तो इस प्रकार ये विद्या कर्म और पूर्व प्रज्ञा ये चले जाते हैं, इसलिए विद्या कर्म पूर्व प्रज्ञा परिग्रह इनको साथ में लेकर के, इनका परिग्रह करके चला जाता है। ये जीव के चार पांच विशेषण हो गए ना, मुख्य प्राण सचिव, सेंद्रिय, समनस्क और अविद्या कर्म पूर्व प्रज्ञा परिग्रह, इन चार विशेषणों से युक्त जीव पूर्व देहम विहाय देहांतरम प्रतिपद्यते, पूर्व शरीर को छोड़ता है और शरीरांतर को प्राप्त कर लेता है। इति एतत् अवगतम्, यह बात शास्त्र से अवगत होती है, वो है शारीरक ब्राह्मण का वाक्य बताया जा रहा है बृहदारण्यक के ही। अथ एनम येते प्राणाः अभिसमायन्ति इत्येवम् आदेहे अन्यन् नवतरं कल्याणतरं रूपं कुरुते इत्येवम् अन्तात् संसार प्रकरणस्थात् शब्दात्। शारीरक ब्राह्मण के छठी कंडिका के पूर्वार्ध तक संसार का प्रकरण है। ज्योतिर्ब्राह्मण की 35वीं कंडिका से ये शारीरक ब्राह्मण की, नहीं सातवीं कंडिका से, उसमें तो 35 कंडिका है तो सातवीं कंडिका, स समानस सन उभव लोको अनुसंचरति, एक वाक्य आता है ज्योतिर्ब्राह्मण की सातवीं कंडिका में, स समानस सन उभव लोको अनुसंचरति, और वहां से उभव लोक शब्दित पूर्व शरीर का छोड़ना, उभव लोक है पूर्व शरीर और भावी शरीर, वर्तमान शरीर और भावी शरीर, तो पूर्व शरीर को छोड़ना और भावी शरीर को ग्रहण करना रूप जो संसार है उसका उपक्रम हुआ स समानसन उभव लोको अनुसंचरति से, ज्योतिर्ब्राह्मण की सातवीं कंडिका में आया हुआ वाक्य है। और वहां से ये जो शारीरक ब्राह्मण, वो चौथे अध्याय का चौथा ब्राह्मण है, उसकी छठी कंडिका के पूर्वार्ध में जाकर के इतिनु कामयमान वहां पर वो पूरा हो जाता है, उसके बीच की ही एक कंडिकाएं हैं। तो इतने शब्दों को लिया जाता है एक प्रकार से संसार प्रकरणस्थ श्रुति शब्द आवागमन की चर्चा। और इन शब्दों से यह बात अवगत हुई कि जो पूर्व शरीर को छोड़ करके शरीरांतर का ग्रहण करता है जीवात्मा, वह प्राण सचिव होता है और इंद्रिय सहित होता है और मन सहित होता है और विद्या कर्म और पूर्व प्रज्ञा को भी अपने साथ ले जाता है। यह बात उस संसार प्रकरणस्थ शब्द से यानी श्रुति प्रमाण से अवगत होती है, ये यहाँ पर कहा गया। अथ एनम एते प्राणा अभिसमायन्ति, यहाँ से लेकर के अन्यत नवतरम कल्याणतरम रूपम कुरुते, यहाँ तक के ग्रंथ से वो संसार प्रकरणस्थ शब्द है। संसार प्रकरण तो वो पूरा है और वहाँ का जो शब्द प्रमाण उससे अवगत हुआ। ऐसा लगता है मनुष्य शरीर की अपेक्षा थोड़ा दैवी संपत्ति से युक्त होता है, इष्टापूर्त से प्राप्त होने वाला देव शरीर, तो उसे लगता है कि यह कल्याण तरसा है। वो किसके दृष्टि में प्राप्त करने वाला जो संसारी जीव है उसके दृष्टि से ये कल्याणतरम कहा गया है। और बाकी शरीर मात्र को श्रुति कहती है कि वह सुख दुख का ही हेतु है, भोगायतन है और क्या। वो संसारी की दृष्टि में, अविवेकी की दृष्टि में, विवेकी के दृष्टि में पापतर है। जैसे धर्म को भी पाप ही कहा जाता है ना, कौन से धर्म को, सकाम धर्म को, विवेकी के दृष्टि में वो भी पाप ही है। लेकिन जो संसार का ही अधिकारी है और इतना सारा प्रयास करके सकाम कर्म कर रहा है और उसे कहो तुम पाप कर रहे हो, तो उस केवल उसकी दृष्टि से उसके मन की स्थिति को देख करके तो बहुत ठीक कर रहे हो, यही कहा जाता है। ऐसे श्रुति भी कहती है। तो थोड़ी टीका है, इसको देखिए। ये जो अविद्या कर्म पूर्व प्रज्ञा परिग्रह, ये विशेषण है ना, इसका पदच्छेद करेंगे तो अविद्या कर्म पूर्व प्रज्ञा परिग्रह ऐसा भी होगा और विद्या कर्म पूर्व प्रज्ञा परिग्रह ऐसा भी होगा। तो जब अविद्या ऐसा निकालते हैं तो टीकाकार कहते हैं अविद्या प्रसिद्धा, तो अविद्या तो प्रसिद्ध है फिर वो अविवेक, और विद्या इति पाठे उपासना ग्राह्या, जब विद्या ऐसा पाठ करेंगे तो उपासना समझना यानी चिंतन, मानस चिंतन। और कर्म शब्द से लेना धर्म अधर्म को, और पूर्व प्रज्ञा शब्द से लेना जन्मांतर संस्कार को, जो अनुभूत थे उस शरीर में वे भी, और नए जो अर्जित किए हुए संस्कार है वे भी पूर्व प्रज्ञा शब्द से कहे जाते हैं। तो अथ एनम एते प्राणा अभिसमायन्ति, इस वाक्य में जो अथ शब्द है, इस अथ शब्द का अर्थ करते हैं टीकाकार कि अथ यानी मरण काले प्राणा हृदये जीवेन एकी भवन्ति इत्यर्थः। अपने अपने गोलकों से उत्क्रमण करके सभी प्राण शब्दित इंद्रिया हृदय में एक साथ हो लेती हैं। ये कहा गया कि मरण काले प्राण हृदये जीवेन एकी भवन्ति। और रूपम यानी शरीरम पंचीकृत भूत भागा, ये जो आता है आगे कल्याणतरम रूपम कुरुते, अन्यत नवतरम कल्याणतरम रूपम कुरुते। इसमें रूप शब्द का अर्थ है शरीर। तो रूपम यानि शरीरम हाँ, तो यहाँ पूर्ण विराम होना चाहिए, यहाँ पूर्ण विराम होना चाहिए। वो जो उधर है ना पूर्ण विराम, वो पूर्ण विराम वहाँ भी और यहाँ भी पूर्ण विराम ही होना चाहिए। हाँ, रूपम यानि शरीरम, यहाँ स्वल्प विराम न होकर के पूर्ण विराम होना चाहिए। और फिर स किम देह बीजैर भूत सूक्ष्मैर असंपरिस्वक्तो गच्छति आहोस्वित संपरिस्वक्त इति चिंत्यते। यहाँ पर जो भूत सूक्ष्म शब्द आ रहा है उसका अर्थ किया जा रहा है पंचकृत भूत भागा इत्यादि से, वो वहां के लिए है। ये तो हो गया कि सब प्रमाण जीव का पूर्व शरीर से, पूर्व शरीर को छोड़ करके शरीरांतर को ग्रहण करते समय कौन कौन होते हैं ये बताया गया जीव के साथ। अब आगे वाला जो वाक्य है धर्मा भाष्य में, धर्माधर्म फलोपभोग संभवाच्य, यानी जीवात्मा पूर्व शरीर को छोड़ करके शरीरांतर को प्राप्त करता है, यह बात केवल श्रुति से ही अवगत होती है ऐसी नहीं, युक्ति से भी निश्चित होता है ये अर्थ। इसे बताने के लिए हेतु बताया कि धर्मा धर्म फलोपभोग संभवाच्च, यदि जीवात्मा पूर्व शरीर को छोड़ करके शरीरांतर को ग्रहण नहीं करता है, इतना मात्र केवल बस ये वर्तमान शरीर ही सब कुछ है, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः, ये चार्वाक मत मात्र मानेंगे, मरण ही मोक्ष है, फिर कोई पुनर्जन्म नहीं होता, ये सब बातें तो पुनर्जन्म को स्वीकार करेंगे तब घटती है, नहीं तो नहीं। तो इसलिए कह रहे हैं कि पुनर्जन्म केवल मात्र वेद वाक्यों से ही निश्चित होता है ऐसा नहीं, वो जो किया गया धर्माधर्म है, कोई भी कार्य करता है तो इसी उद्देश्य से करता है कि इसका फल मैं भोगूंगा, और यदि वर्तमान शरीर छूटने के बाद दूसरा कोई शरीर जीवात्मा को मिलता ही ना हो, उसका पुनर्जन्म ना होता हो, तो ये निश्चित है कि इस जन्म में जितने कर्म करते हैं उन सब का फल यही नहीं भोगा जाता। तो जो किए हुए कर्म हैं उनका फल भोग कैसे होगा यदि इस शरीर के समाप्ति के साथ ही भोक्ता समाप्त हो गया मानेंगे, उसका जन्मांतर नहीं होता है ये कहेंगे, तो इस जन्म में किए हुए जो अभुक्त कर्म है, जिनका फल नहीं भोगा है, उनका फलोपभोग कैसे होगा? तो कृत विप्रणाश का प्रसंग आएगा। और जो जन्मत ही सुख दुख भोगने को मिल रहे हैं, तो नवजात जो शिशु है उसने कहाँ सुख के और दुख के हेतुभूत कर्म किए हैं, पुण्य पाप अभी तो करना सीखा ही नहीं है, तो सुखी दुखी कैसे हो रहा है? तो अकृत अभ्यागम का प्रसंग आएगा। यदि पूर्व देह को छोड़ करके देहांतर को प्राप्त जीव नहीं करता है, इसी शरीर में ही सब कुछ है, कोई जन्मांतर नहीं है, ऐसा मानेंगे तो इससे भी निकलता है कि किए हुए धर्माधर्म का ठीक ठीक फलोपभोग हो जाए तो जीव कई शरीरों को पूर्व में अभी तक छोड़ चुका है, कई शरीरों को धारण कर चुका है और भविष्य में भी करता ही रहेगा, जब तक विद्या कर्म और पूर्व प्रज्ञा है तब तक ये होता ही रहेगा, संसार चलता रहेगा। ये बात धर्माधर्म फलोपभोग संभवाच्य इससे भी निकलती है। तो जब श्रुति तथा युक्ति दोनों भी ये बता रही है कि जीवात्मा पूर्व शरीर को छोड़ता है, शरीरांतर को ग्रहण करता है, तो एक संशय होता है वर्तमान शरीर को छोड़ करके जब भावी शरीर को ग्रहण करने के लिए जीवात्मा जाता है, तो भावी भोगायतन स्थूल शरीर के बीजों को साथ में नहीं ले जाता है या ले जाता है? जो भावी सूक्ष्म शरीर का बीज है, स्थूल शरीर का बीज है, उसे कहा जाता है भूत सूक्ष्म। वो भूत सूक्ष्मों को साथ में ले जाता है या नहीं ले जाता है, ये जो संशय है। विषय तो हो गया, जीव जा रहा है, जीव की जो गति हो रही है इस शरीर को छोड़ करके शरीरांतर के लिए, तो कैसा जाएगा? इनको प्राण, इंद्रियां, मन, अविद्या, काम, कर्म कहो या विद्या, कर्म, पूर्व प्रज्ञा कहो, इनको साथ में ले जाता है। लेकिन स्थूल शरीर के उपादान कारण भूत जो भूत सूक्ष्म है उनको साथ में नहीं ले जाता है या ले जाता है, ये संशय है। इस संशय को बताया जा रहा है, इस अधिकरण के विषय को बता दिया गया, ओ स किम इत्यादि से। इस पर चर्चा हम लोग करते हैं कल।